Muy buenas tardes, señoras y señores. O primeiro programa do ano 2015. Aquí estamos en Galegos Novais, Radio Samboy 89.4 da FM. Así que, señoras y señores, benvidos a este programa, primeiro programa do ano 2015. Sexan ustedes benvidos. E vamos con esos enderezos que xa temos por aquí, que son, por exemplo, o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com, e tamén o blog, que é, ou no Facebook, que tamén nos poden atopar no Facebook, que é Galegos Novais, e xa, en fin, aparecemos aí. E tamén no blog, que é blogspot.com. No, mellor dito, Galegos Novais blogspot.com. Así que, señoras e señores, benvidos a este novo programa. E o teléfonos, que son o 93-654-1400, e tamén o mismo 93-654-1500. E pasamos a presentar o equipo. O equipo que, alá nas vías de son, pois temos o noso compañeiro Damián, como cada xoves. Moi boas tardes, Damián. E aí que o meu carón, pois, a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Como Hola. Foi este ano? Boas tardes e benvidos, queridos ouvintes. Bueno, pois, eso, empezamos o ano con moitos azos. Sí. Casi na primeira semana, non? Sí, sí, o sea, sí, que... casi na primeira semana. Estamos, pois... Despois de Reises, seguro que temos aquí os xoguetes, como dicen, os agasallos, para poder... para poder chegar con eles. Para poder celebrarlos. Bueno, exactamente. Benvidos. Aquí estamos, intentando levar adiante, como distí, un programa en galego, en lingua galega e con música galega, que como sempre, bueno, falando de música, ti tiñes preparado aí unha cousa para nosos. Queñes está a falar nestos intres tamén, pois o mismo de sempre, Armando Fernández. E vamos a comenzar pois con algo de Gaudi galego. Guadi galego. Sí, sí. E unha a primeira cantiga do seu CD, pois pon Mergullei. Vamos a mergullar, pois, nosotros tamén, despois, algo por Galicia. Muy ben. Así que adiante. Tentei comezar cun cadro pequeno, pintándolle esquinas os mares e os ceos. En cada recuncha topaba dous erros, e o sol contaba con velo primeiro. Cantabas poemas, imaxes con letra, paraba o tempo con cada conversa, con cada sorriso tremían as pernas, mentre asubiabas na miña xanela. E logo xa chegaches ti, traías toda aquela luz. Pechei os ollos esta vez e mergullei. Esta vez, emergullei. cosas. Bueno, pois, Xulio, vale. Vamos a falar pois cunha gran modista, deseñadora de moda alá na provincia de A Coruña, preto a Santiago, ali me parece que por cerca do Pico Sacro, algo así. Señora Carmen, moi boas tardes. Boas tardes. Son Armando Fernández, quen está falando nestos intres. E aquí tamén lle presento o meu compañeiro Xulio Couchil. Moi boas tardes e moitas gracias por atendernos, señora Pichel. Boas tardes, Xulio e Armando. Bueno, encantadísimo que contedes comigo e ademais eso, de poder falar un poquinho pois, cos nosos colegas que están por aí por ese outro extremo do mapa. Para non ser unha honra e un placer, porque falar cunha diseñadora de primeira man, a verdade é que nós non estábamos acostumados a ter ese privilexio. Ese privilexio, exactamente. Privilexio meu, de verdade, repito. Bueno, en primeiro lugar, a presentación de Armando foi cativa, porque falar con unha persoa que, ademais de ser diseñadora, é profesora, porque... Sí, tamén. Bueno, sabedes, eu teño a sorte de poder desarrollar o meu traballo en moitas vertientes. Bueno, fixe unha formación moi amplia, gustame moito o meu traballo, moitísimo, teño a sorte de vivir del, e de poderlo desarrollar, pois eso, en moitas vertientes distintas, pois desde pois, enseñar, facer cousas, facer coleccións, presentarlas precisamente aí en Cataluña, en Paseo la Gaudí, de vez en cando pasamos por aí. Hombre. Bueno, que ademais estelista tamén. Sí, sí, isto para nós é un placer e un privilegio. Unha anécdota moi interesante co tema do estilismo, que resulta que eu fui un das primeiras estilistas en darme de alta en esa actividade, bueno, non fui unha primeira estilista en darme de alta en esa actividade aquí en Galicia. Non teño máis que 55 anos, parece que que faga moitísimo tempo de isto, e si que o fai, pero é unha nova profesión, agora xa moi coñecida, pero fai unos anos, pois non, o sea, foi unha nova profesión como agora hai tantas, pois non, sí. No mundo da informática, ou, pois bueno, digamos que os estilistas, antes eran os consejeros, asesores, sí. Pero non estaba definida esa profesión. E, bueno, pois fai unos anos, pois apareceu esa formación e esa profesión que, da que, pues, repito, tamén disfruto un montón. Bueno, pero que ademais participou como diseñadora e como colaboradora con grandes personaxes ou grandes nomes dentro do mundo do diseño e da realización de traxes, non? Como Pertegaz, Lorenzo Caprile... Hombre. Pero eu coñecín a Pertegaz aquí en Barcelona. Lagerfeld, bueno, a verdade é que a señora Pichel para non ser unha gabanza como galegos. Sí. Bueno, a ver, eu creo que, bueno, repito, tuve a sorte de poder desarrollar todas estas historias, todas estas facetas do meu traballo, tamén gracias a innovación, a innovación que surdeu, pois... con unha crescencia que para os que nunca hayan oído falar dela poden ir entrar por aí en YouTube e poñer esa palabreja, a crescencia, e aparecerá pues, un proceso que se consigue que as flores de calquer planta pues, poida ser incorporada mediante un proceso de primeiro deshidratación e, bueno, logo con uns polímeros e todo isto, e, bueno, incorporada a un tecido, e, bueno, eso fixo precisamente que fora posible, pois, esta colaboración con moitísimas personas, pois, moi interesantes do mundo da moda e que, bueno, que foron e que son moi importantes no mundo da moda. Pero é que a mí o que me fai gracia, por exemplo, xa que falamos das flores, falamos das plantas, que din que a unha das últimas creacións foron con follas de edras na muralla de Lugo. Pois sí, efectivamente, isto porque bueno, o desarrollo a ver, o de Lugo ten o seu intríngulis, porque resulta que isto desarrollouse todo o estudio científico desarrollouse en colaboración ca Universidade de Santiago de Compostela, pero no campus de Lugo. Entón, por eso, bueno, xurdeu en tantas viaxes a Lugo, pois de repente a directora do estudio, Elvira, pois dixo, Hombre, pues, habrá cosas por aquí interesantes. Bueno, qué mejor que unas cedras de la muralla de Lugo. Y entonces, bueno, pues esas cedras están en unos vaqueros sí. que desfilaron precisamente en Paseo de Gaudí, desfilaron en Düsseldorf, estuvieron en Nueva York, también una presentación muy interesante en la Quinta Avenida. Bueno, realmente hicieron una trayectoria muy interesante. Uh-huh. Porque, claro, hacer esto en un espantalos, como eso que nosotros, por ejemplo, un espantalos no se deben tirar, debense reciclar, ¿no? Bueno, esa es otra de las facetas mías también. Claro. Otro evidentemente. Más. Después de que tes una, cuando tes una xoia, no la puedes tirar. Claro. Clarísimamente. Además, entonces, que ya están axeitados o corpo, ¿eh? A ver, por un lado está eso, pero cuando se termina esa vida, pues por ejemplo, a una prenda. Feita con a crescencia, pois unha das maneiras boas de facelo, como é a arte da naturaleza trasladada a un tecido realmente, pois podríase convertir, pois enmarcalo e convertirlo nun cuadro de, para ter na tua, no teu salón, por exemplo, e queda espectacular. Eu teño varios cuadros, sí. De feito, bueno, foron presentados tamén e a verdade é que é algo espectacular. Sí, sí. Porque yo os votos, yo os votos yo, pintados. A eso iba eu. Esos votos pintados pintados a man. Bueno, claro, un poco entonces me descubriendo todas esas millas partes, bueno, esa parte mía polifacética que me meto en todo. Innovadora, es decir, claro. eso es creación que no en todo calcar sí, artista sí, no sí, fai. Vamos a ver, otra de esas historias, bueno, así que están divinos y que quedan preciosísimos con pinturas que se pueden lavar, todas pinturas que son acrílicas. Sí. Bueno, pues fixen pues un montón de historias y de texturas. Entre ellas están los botos pintados a mano, que son cada uno único porque cada pincelada es irrepetible, no es mecánica, por lo tanto sí que se convierte en algo irrepetible y que le dan a una prenda pues también esa historia única, ¿no? Ahora en un momento no que estamos viviendo todo este proceso de moda pues feita en grandes producciones que pues fai pouco ainda falábamos precisamente de esa Leticia que era antes que visitabas unha ciudad e había un montón de escaparates con estilos distintos y maneiras distintas de vestir, o sea que estamos falando de moda. Pues ahora as grandes capitales pues chegas y están todas hiperpobladas das hipermarcas que copan todo e que todos son iguales. Sí. Entón, isto fai que sea totalmente imposible que non sexa, o sea, que non sexa único de pintalo a mau. E que ademais poida expresar, pues bueno, desde o teu momento, no que estás en ese, o sea, o teu estado de ánimo, todas estas historias que se transmiten sempre nunha obra cando faz, bueno, con ese aire de arte, que non solo está trasladado nos botos, sino que, bueno, moitísimas prendas que pintamos, en un proceso que é un pouco diferente á habitual maneira de pintar, donde en moitísimas veces coas pinturas e con mezclas pues moi raras que se me van ocurriendo en eses métodos de innovación que realizo, pues bueno, que collen incluso textura, collen corpo e quedan casi convertidas en una escultura, que sí. Luego se adaptó corpo. No sé, corpiños, por ejemplo, maravillosos que le hemos realizado y que no están muy presentes en las redes porque como son prendas únicas, pezas únicas, pues bueno, a mí gustame que permanezcan en ese anonimato que fai que sigan sendo más únicas, que cada vez que alguien que as posee a saca a luz, pois siga sendo único e que non se poida encontrar en todos os sitios. Sí, sí. É unha ventaxa para os meus clientes, é unha desventaxa para que nos pudera disfrutar de como son. Pero bueno, eso pertenece ao mundo da exclusividade. Sí. Que ademais exclusividade é única, non? Porque hasta hai poquinho víamos un en YouTube un vídeo que no que ela misma puña como customizar un vaquero e poñelo divino de con cuatro trapitos. Claro, sí, claro. Eso que bueno, outra máis, non de poder ahora sí que estou en esa levo pois un ano colaborando con unha gran cadea que aquí Correo Televisión en Santiago de Compostela, que bueno, que o Correo Galego o que o decano de periódicos de Galicia. Galicia. Y entonces, bueno, digamos que esa faceta que estou experimentando de ir compartindo moitas cousas que usei pois con moita xente para que poida realizar as súas propias as súas propias reciclaxes e, bueno, con isto tamén ser un poquinho máis respetuosos co mundo. É dicir, que non, eu creo que somos respetuosos cando facemos, os diseñadores facemos cousas únicas que as poidamos utilizar ao largo do tempo, que non teñamos que estar constantemente cambiando de modelo, porque é único e nos pertenece e non, non se fai visto, digamos, non? Claro. Por aí contribuímos, eu coido a eso, a ter, a reciclar de alguna maneira, porque podemos volver a usar moitas veces unha prenda, e por outra parte, cando temos algo que adoramos, que queremos moito, e que non nos desfacemos delo, aínda que non nos poñamos, pois buscarlle unha segunda vida, que outra parte do meu traballo que me encanta tamén, que ten moitísima creatividade e que a veces esa segunda vida pois é moitísimo máis guapa ainda que a primeira. Sí. Pues, bueno, tamén contalo un pouquiño, pois en YouTube podedes encontrar algúns vídeos. Claro. Hoxe precisamente, porque teño aí un montonazo deles para subir, a ver, comprométeme a ir subindo algún máis para que o que lle apetezca por dar esos primeiros pasos no mundo da costura, con cousas, pois, algunhas máis complicadas, outras moi sencilliñas, pois, facer cousas divertidas e, ao mesmo tempo, pois, ser máis respetuosos co medio. Sí, bueno, falando de respetuosidade, falando de xeito de facer as cousas, vostede non desbota para si mesma ese nome que, en certo momento, bueno, era algo desbotado feito de chamarse costureira, porque diseñadora, modista, tal, pero costureira sempre, costureira, claro, de liña é unha cousiña que... Eu creo que foi que foron aparecendo uns nombres que eran moi moi valorados publicamente. Ribombante, ¿no? Sí. Pero eu creo que o feito, o sea, o da costureira, que eu coñecín cando era pequeniña, pues, na casa miña aboa viña unha costureira que facía as blusas máis bonitas do mundo mundial con unha facilidade, con unha maestría. Pois a mí é que eso precisamente pareceme que é o culmen. E, de feito, os franceses teñen os grandes modistos, que son claro, os costureiros. Cambiándolle de género e dicindo en francés parece moito máis interesante. Sí. Pero, sin embargo, eu reclamo e recalco que en galego. Sí, costureira, sí. En femenino. Claro, exactamente, costureira. Pois o coido que está fenomenal e a mí encántame porque engloba todo o que eu sinto que profesionalmente son capaz de desarrollar. Sí. Por eso que... Porque aparte de eso, de cuando, falando ahora, por ejemplo, cuando falábamos da muralla de Lugo, das cosas de Lugo, lembro que, si mal non recordo, a madre de Silvia Jato ten unha tenda en Lugo de moda e precisamente unha cuñada miña para unha boda foi a esa tenda e dixeronlle, pois este che moda de Carmen Pichel. Eu non sabía. Vaya, eu naqueles momentos hasta que vin e entón, pois, digo, coñe, acordeime de Carmen Pichel cando el vin nos medios estos. Encántame oír esta anécdota. Eu non sabía que o mundo daba tantas voltas. Sí. Pero, bueno, é delicioso saber que tamén, o sea, vamos a ver, que o meu desarrollo profesional que está entre a costura, o preta costura e o preta portero, o sea, que hai un pouco de todas esas facetas no meu desarrollo profesional. Pois o que sí, o sea, me gusta moito ver como o pretaporte me aporta precisamente a posibilidade de que moita xente disfrute das miñas creacións sin que, o sea, e que eso sea posible, porque claro, evidentemente na costura, como é algo tan personalizado, pois solo poden ser uns cuantos privilexiados. Sí. Pero o pretaporte pois sí que facilita eso e bueno, encántame esta anécdota que me contas. Sí, non, pois sí, pois foi así. O feito de que ela se sinta costureira e ela tamén traballe sendo diseñadora de modista, quere dicir que tamén emprega o noso idioma e síntese para nós máis galegado que outros que poñen poñen de contado o nome e sin embargo de galegos teñen pouco, non? Home, vamos a ver, é que eu coido que non hai maneira máis fermosa que de nacer en Galicia. Ai, ai, me gusta. Bueno, si ademais permite que vivir en Galicia Y si a todo esto ya añadimos que desde Galicia para o mundo hai moitos camiños... Sí. Exactamente. E ademais de Boqueixón, non? Boqueixón, sí. Que, por certo, convidovos, aproveitando ahora que falta pouquiño, xa falta como mes e medio, sí, pero... para a festa da filloa, que está aí, mis miño, e que aquí no meu povo se toman as filloas saladas, o sea, son esa, como, para que os que non sepan de que falo. É unha crepe, pero en vez de ser dulce, é salgada. Sí. E eso tómase co lacón cocido, cortado en lonchiñas pequechiñas, ou con orellas, cortado en lonchiñas finiñas, rechease con eso, é decir, que podía ser, o sea, o recheo como unha crepe francesa ou unha pajita mexicana, pero exactamente. Galega. Sí. Pero, sí, que non, pero non solamente con lacón, senón con moitísimos máis elementos, bueno, la verdade. Con chourizo, sí. Outras cousas, sí. O sea, todo do porco lle vale. É que do porco aproveitase dendo rabo o fociño. Case os andares tamén, ¿no? E os andares. Sí. Bueno, Carmen, que para nós é un placer. En que cousas novas estás? Porque sempre estás creando cousas. Porque hasta vestidos de noiva tamén, non? Claro. Sí, tamén. Pues precisamente, mira, co dos vestidos de noiva, estamos agora que, bueno, en nada estará aberta a tenda online, con a crescencia, con vestidos de novia, con ese aire bullshit que me apetece mogollón en este momento, pois dalo a coñecer e, bueno, pois estará, coido que en 15 días ou así, que estará disponible para que todas esas noivas que están en este momento pensando en casares, pois que poida que les ir un traxe meu en calquer lugar do mundo, e que para os noivos tamén habrá, pois, garabatas e distintos adornos para usar co seu traxe ou co seu smoking, e bueno, que eso é no que máis metida estou en estes intres. Pero bueno, eso mezclado con un montón de cousas, porque si é certo que teño a sorte de poder desarrollar moi ben a miña profesión e que a miña cabeza sempre está liada en algo. Sí, o sea, xa... Ademais está rodeada tamén de profesionais. Home, claro, si teño un equipazo. Sí. Claro. Home, por eso ten un nome. Exactamente. De ahí ven un nome que solicitan tanto. Ademais, por certo, para todos aqueles que queiran enterarse de cousas que fai a Carmen, pues que se metan no seu blog, non? Carmen Pichel... Sí, a ver, poden entrar no meu blog, Carmen Pichel, www.carmenpichel.com, poden entrar, eso na página, desde a página entrar no blog, sino simplemente en YouTube, Carmen Pichel, Google Plus, o sea, bueno, en sí, todas sí. As redes van a encontrarme. Exactamente. Seguro. Costureira, a min gustoume moitísimo que reivindique eso de costureira, sí, porque era que nos facían as camisas e a roupa interior cando viñan polas casas. No, é que vamos a ver, en Galicia parece ser que o coller nomes de rimbombante, eso de modista, sí, creacionistas. Sí, bueno, pois pues parece ten un selo de entidade, sí, mentres que o feito de decir, bueno, pues eu son costureira e ao mesmo tempo deseño, quero decir que é algo máis, ese nome que tan galego engloba todo o que en realidad ela fai está creando, non? Sí, señor. Sí. Alégrome moito que vos guste, para min sí que o engloba todo e que dá esa calidad de e esa o sea, que describe a miña profesión e, bueno, unha gran parte da miña vida, porque os que nos gusta o que facemos, finalmente, pasámonos a vida nelo. Pero, claro. Bueno, pasámola moi ben. De feito, a veces así falando con algunha xente, ¿no? Que digo, que si eu estou facendo isto por casualidade, digo, non entendo a vida sin facer o que realmente nos move, nos motiva e nos provoca. Ya a nosa música de raíz galega, pois ten cancións dedicadas precisamente ás costureiras, non aos modistas. Sí. Pois claro. Sobre todo fuixamos ventos. Claro. Claro que o definía todo, ademais vos o decía de eso tema de das camisas. Sí. Hombre, aquela calidade os traxes tradicionais galegos, sí, non? Que estaban feitos con tambos tecidos, como tiñamos que era o liño, a la cocida, sí. Que nos daban o patrón do traxe galego. De feito, eu sí que penso, bueno, en todo isto xa que levo vivido, que o xeito de vivir en Galicia, e de sentir Galicia, e de estar aquí, danos un aire distinto, e de feito, casi todos os que nos estén escoitando en este momento, e vos convendredes conmigo, cando cando a roupa de Galicia, pues falemos de dous grandes conocidos como Verino e Domínguez, era feita en Galicia, tiña un aire. Sí. Era como si viaxara con esa melancolía, coas ondas, o vento suave de Galicia, sí. Estas. Era outra historia, verdade sí. Que sí. Ese olor a mar. No, e ademais o feito de que lle cantaran cancións, de que fixeran poesías, de que en realidad bueno, pois os gaiteros ou os poetas ou sí, lle dedicaran esas melodías e esas creacións, en de feito pois valoraba moitísimo máis que o propio sastre, non? Sí. O feito de que claro, bueno, detrás dos sastres sempre estaban unhas boas costureiras que facían as cousas. Aí está. Exactamente. Claro, porque claro, as grandes artistas, que ademais eran pois esas escultoras, porque de feito eu creo que pode haber deseños magníficos, pero como non se consiga esa escultura maravillosa que o patrón, como non se consiga que esa costura este perfectamente realizada para que todo quede no seu sitio, para que teña a magia de ser un modelo maravilloso, non hai nada. Entón, bueno, aí está todo englobado. Pois eu agora cando vaya, porque a mí me gusta mirar os escaparates. Sí, pues tens que ir al Estedo, me parece. No. E me fixar a ver se levan algúns botos pintaos. Venga, va, encantaráme que topes por aí os botos pintaos. Ai, no, pois xa moa, E que saen de aquí das saias do sí, Pintosanco. Porque xa me gustaría ter unha camisa. Caro verán, ten unha camisa cos botos pintados. Hombre, pero eso está feito, Carai. Non te preocupes que de aquí saen unhos botos especialmente pintados para as túas camisas. Ese bocado de poesía estás sin facer, pero hai algúns deles que bueno, eu lembro-me ahora mismo un costeiriño bonita onde garda los melindres, teños na hucha guardados para comer los domingos. Precioso. Bueno, hai grandes voces e le van posto ese entornamento que é unha preciosidade. Bueno, que siga creando, que sigamos disfrutando e podendo gabarnos de creadores como a ti. Para nós, bueno, eu sentime moi honrado. Xa cando falamos a micro pechado, sí. Xa me gustou. Ah, bueno. Pois sentime moi falagado. Me sinto con vos na casa. Para sentirse, porque aquí non somos. Moitas graciñas de cando ven pases por aquí, aínda que sea de paso, por lo menos intentar saudarte personalmente e convidarte a un café. Ademais, xa la tengo. E vos quedades convidados tamén a vir aquí por Restedo e tomar un café ou unhas filloas con mel. Temos que mirar de falar precisamente coa organización, porque me parece que fan un concurso de filloas sí, me parece sí. Que sí. Eu creo que vos poden contar grandes cousas para que a xente poida ter a posibilidade de acercarse hasta aquí. Vale, pois farémolo. Contaremos coa tua axuda, porque así faremos de enchufe entre comiñas. Recomendounos a señora Pichel que faláramos con vos. Non hai problema ningún. Eu de feito deseño os delantales da festa da filloa. Ostras. Que sí, porque resulta que todos os anos o delantal é un premio que se otorga a determinadas personas, bueno, que lle impoñen o delantal de honra da festa da filloa, e eu tuve a sorte de ser a elexida para diseñar esos traxes e para esos delantales. Pois eso, seguilos produciendo. Claro, como unha creación. Exactamente, como se dicen galegos, mantelos. Sí, os mantelos. Exactamente. Bueno, o mandilón. Tamén. Bueno, tamén. Temos unha riqueza idiomática. Bueno, iso unha. Pois agora vamos a despedirte. Non sei, escoita un pouquiño e despois despedimos desta cantiga. Non escollemos unha galega porque por estar demasiado manida, pero si sí collemos unha que posiblemente teña que ten moitísimo que ver precisamente coa moda. Unha tal Madonna. Non cabe duda. Pois escoita que despois despedímonos. De acordo. Bueno, Carmen, ¿qué te parece? Música de pasarela. A verdade é que é estupenda. Coido que teño utilizado máis dunha vez a Madonna en algunha dos meus pases. Sí, seguro. Creo que é unha reina en todo o que toca. Sí, desde logo. Como a ti. Moitas gracias. Como a ti. Moitas gracias. A reina temos nos en Galicia. Sí, sí. Nos podemos presumir deso. A reina da moda. Gabarnos precisamente deso. Por certo... Bueno, non sei como dicirche outra vez, pero agradecerche moitísimo, posto que, xa te digo, nesta nosa humilde radio non sempre temos personaxes de tanta categoría como a ti. Eu agradezo a vos que abrades esa ventana para contar cousas do que pasa na miña profesión. De verdade que moitísimas gracias e aquí estou disponible para cada vez que queirades que contemos algo de do que pasa por aquí ou no meu entorno. Calquera novidade. Traballo, aquí vamos, a vosa corresponsal. Bon, moitas graciñas. Calquera novidade que teñamos seguro que estaremos en contacto. Eu como vexálogo que pertenece a ela, eu cuello vale. Chamo a Carmen e digo, oye, vin esto. A señora Pichel, moitas graciñas. Venga, gracias. Tras bicos. Moitas bicos. Chao. Oh, cold, cold, cold.